Odzywa się budzik, odzywa. Tyle ma do roboty. Minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Wspomnienie wciąż żywej historii. Hangar. Hangar na dzień dobry dziś w budziku. No, niech by był nawet i ten bieszczacki szybowcowy. Jak zwykle o tej porze, 4 po czwartej sięgamy po piosenkę dnia. A tu, o proszę, jakież to fantastyczne muzyczne korzenie. Michał Rubaniak i przyjaciele, proszę posłuchać. O świcie pędzę wichrem przez ulicę. Jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. United we stand, divided we fall. Warszawa w każdy dzień. Let's unite! Czasem dziewczę spojrzenie, rzuci ku nam jak pomiędzy gwiazd. nowy jest nie tylko nowy świat, nowy czas. What is the purpose? Fighting for the motherland. People curious. We have to come together. We have to discuss. The situation growing right around us. Freedom for the people, first and last. The next generation growing up fast. The next generation growing up fast. Dobre miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. To nasza piosenka tego dnia. Tak właśnie w Trójce dziś brzmi Michał Urbaniak, Przyjaciele, Red Bus to Freedom, z takim fantastycznym akcentem historycznym. Ponownie między innymi po 8.30 w porannym zapraszamy i w zestawie do głosowania na listę przebojów, jak zwykle nasza piosenka dnia. A już teraz Caro Emerald. I'm really tired of my concrete jungle. Somewhere I've never been. I'll stop, kiss my blues goodbye. Breathe until I soar outside my crazy nights and live a Riviera life. I'll stop, thank you for today. I'm sure that by candlelight I'll be alright and live a Riviera life. Mm-hmm. No i już 12,5 minuty po godzinie 4. Ja wiem, wakacje, urlop, niespiesznie rzecz jasna, ale gdyby Państwo mieli ochotę, to oczywiście 3 rodzaje kontaktu z nami. To na teraz w tym cyklu budzikowym, przodownickim odcinku korespondencyjnym. Przypomnę, dla wyrównania szans, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Zatem adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. 3 szybkie, ciach, ciach. Ostatniej nutki, to lubimy. Dzień bez Grety, dniem straconym, więc śniadaniowa grecka kiszka, to już za nami. Za nami także te państwa ulubione wyścigi. Jedni podchodzą do tego śmiertelnie poważnie, inni, że to taka fraszka, igraszka z uśmiechem na twarzy. Przodem panie, proszę bardzo, w męskim gronie. Pani Magda dziś jako pierwsza SMS-owo krótko i na temat zdradza swą obudzność po drugiej stronie radioodbiornika. Brawo, brawo. Mailowo dziś pan Andrzej ze Staszowa informuje, że w Staszowie 17 z haczykiem na plusie. Kawa zaparzona, kanapki zrobione i czekam na słońce dziś. Tak się uśmiechałem, że to 17 z haczykiem, bo dziś pan Andrzej na rybkach właśnie do godziny 20 z przerwą na obiad. No niech zgadnę, na obiad pewnie ryba będzie. Nuda, panie, nuda. Pan Andrzej ze Staszowa jako pierwszy dziś mailowo. A, jeszcze dodatkowa ważna informacja, to w tytule tej wiadomości. Ciemność widzę. No, dzień krótszy, ale dostały mi się bęcki wczoraj, żeby nie mówić, że dzień krótszy od najdłuższego, ponad pół godziny. No masz, i znowu powiedziałem. No to w drugą stronę będziemy mówić, że nocy przybywa. Nocy i mocy przybywa i ta noc dłuższa już. A, to już państwo wiedzą ile. Pierwszy sygnał telefoniczny od pana Tomka. Dziś króciusieńko, tak właściwie kręcimy się wokół komina. 120 km w jedną stronę to dla kierowcy zawodowego. Czy tam żaden wyczyn. Załadunek i ziu, dalej w trasę. To od pana Tomka. Chwilowa pauza i dalej jedziemy. To pierwszy sygnał telefoniczny. No już, trzy szybkie za nami. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Jak zwykle polecamy się, choć w dalszej części naszego budzikowego spotkania jeszcze będziemy sprawdzać te krajowe i zagraniczne sygnały od państwa, również te drogowe, pogodowe, wszelakie inne. 18 minut po godzinie 4. Ciąganiem pomaleńku maluje znów świat na nowo. Kolorowe lato wędruje przez świat. Kolorowe lato na organkach gra. Kolorowe lato biegi ma na twarzy. Kolorowe lato niech się nam przydarzy. Kolorowe lato. Tak właśnie dziś w kalendarzu i za oknami, o czym jeszcze pan synoptyk będzie przekonywał. A z kartki z kalendarza przed nami dzień, który rozpocznie się o naszej ulubionej 4:44, bo wtedy to wzejdzie słońce. Zajdzie 20 minut przed 21. Zatem z porannych rachunków wynika, że dzień potrwa 15 godzin i 56 minut. Czuwaj. Imieniny Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 24 lipca. Dzień dobry państwu. Weather, rambling mind, set on fire.

Tak, jeszcze nawiązując do kalendarza, akurat się przypomniało, bo pani Aleksandra od czasu do czasu koresponduje z Tybingi. A wspominaliśmy Ernsta Blocha w dzisiejszym kalendarzu w pierwszej części i on to właśnie w Tybindze zmarł w 1977 roku. No, tak mi się jakoś skojarzyło. Pan synoptyk gotowy? Gotowy. Prosimy bardzo. No to już 4:30, świt nas zostanie dziś pochmurno, deszczowo, w miarę pogodnie na zachodzie kraju, a najwięcej przelotnych opadów w centrum i na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany północny i północno-wschodni, a na termometrach, no dziś pan synoptyk się postarał bardzo dobrze, w Kotlinach Karpackich około 16 stopni. Miejscami na południu, południowym wschodzie 20 i więcej, 23-25 w województwie podkarpackim, w centralnej części kraju 28-29, nad samym morzem 26-27, na Mazurach również 27, a najwyższa temperatura im bardziej na zachód. I tak w Wielkopolsce, w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie dziś rekordowe 3 dychy, o czym już pan synoptyk w ubiegłym tygodniu mówił. A im bliżej końca tygodnia, tym więcej, 30 i więcej. No ale o tym potem. Na razie skupiamy się na tych dzisiejszych wartościach temperatury. Od 23, przypomnę, na Podkarpaciu do 30 na krańcach zachodnich. Tyle na teraz od pana synoptyka, a my wracamy do muzyki, do naszego cyklu utworów trwających więcej niż nasze umówione 2x3:33. A to dziś z okładem. Jakby tak dobrze policzył, to i może by było 3x3:33. Może taki kącik kiedyś otworzymy. Może jeszcze się zdarzy. Utwór, który trwa 11 minut i 11 sekund. No tak nominalnie troszkę więcej, ale tam taki ogonek, którego nie słychać. No przyjmijmy, że 11:11. Dziś w Jamnikach Budzika Stąsi. Spending too much time away, I can't stand another day. Maybe you think I've seen the world, but I'd rather see my girl. I'm going home, I'm going home, I'm going home, I'm going home. Going home, bone, bone, bone, bone, bone, home, bone, bone, bone, back home. Yes, I am. All those letters every day, may be all right in their way, but I'd love to see your face when I get home in their place. I'm going home, I'm going home, I'm going home, I'm going home, I'm going home. Bone, bone, bone, bone, bone, home, bone, bone, bone, back home. Yes, I am. You're 3,000 miles away, I just never sleep the same. If I pack my things right now, I could be home in 7 hours. I'm going home, I'm going home, I'm going home, I'm going home. Gone home, bone, bone, bone. Yes, I will. Yes, I will. I see my baby. I see my baby. I wanna see my girl. I just can't wait. I just can't wait. I just can't wait. I just can't wait. I just can't wait. For my baby, you gonna go in the early morning, baby. Early in the morning, early in the morning, gonna catch that plane. I'm gonna catch that plane. Now it won't be alone. I said, listen to me, it won't be alone. My baby. Yes, it is. It's such a, such a, such a, such a, such a, such a long, long time. Long, long time. Long, long time. Long, long time. Long, long time. Yes, it is. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Ow! One more time. Feel alright. She made me feel so good. You put a smile, pretty clothes, and hair talk, hair talk, hair talk, hair talk. Ooh. Lubimy najbardziej. Zdaje się, że w tych naszych i państwa ulubionych jamnikach to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Spojrzałem szybciusieńko właśnie w rozpiskę, z jakiej to płyty, z którego roku, bo przecież człowiek nie jest taki, żeby wszystko spamiętał. No i być może ci, którzy pół wieku temu lądowali, już po lądowaniu na Księżycu, lądowali w Pacyfiku, mieli w uszach być może właśnie i to nagranie, bo to było już wtedy, 3 lata po wydaniu albumu. No, z 1966 roku, z 4 w Wielkiej Brytanii albumu Stones of Aftonat. Same takie króciaczki po 2-3 minuty na albumie. No, jeden się trafił 5 z groszami, tu masz ci na dokładkę na ostatnim miejscu pierwszej strony tej płyty. W rozpisce widzę 11 minut i 13 sekund. No u nas 11-11, tak jakoś się przyjęło, choć z dłuższym ogonkiem. No wydaje mi się, że spełnia kryterium tego wakacyjnego spotkania z utworami, które skutecznie budzą. To po pierwsze, po drugie są troszkę rzadziej prezentowane, może bardzo rzadko prezentowane, może nigdy nie słyszane, a być może i z różnego rodzaju kompilacji zespołu tego właśnie legendy. Też i gdzieś pomijane nagranie. A przecież przyznają państwo po tej dzisiejszej emisji utwór zacny. A więc w budziku jamnik, odhaczamy Stonesów, ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. A tu masz ci, tak pięknie się zrodziła. Godzina 4 minut 44 sekund 44. Jak zwykle punktualnie i jak zwykle może nas to cieszyć. Takie małe radości na prawie kwadrans przed piątą. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowy miód to czary, złotych czarów czas, akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas, akacjowy zapach platan, w rozszalałe rankiem włosy, tak się z wiosną siostrą brata. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Akacjowy dotyk niosę, mocny w swej delikatności. Wiosna trwa już tyle wiosen, wiele wiosen czują kości. Akacjowe czary. Pospieszalska i akacjowe czary. Takie uspokajające nagranie. Tak jak miód akacjowy ponoć działa bardzo uspokajająco. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnały poranne od Państwa. Podglądam, nasłuchuję. No i już są między innymi pan Leszek z Poznania o tym, że już jest wymarzony nowy beret. Znaczy się w nomenklaturze motocyklistów kaski, znaczy, no, piękności, dokumentacja fotograficzna, to może cieszyć, to tak a propos tych naszych małych radości porannych. Pan Stefan z Mielca informuje, że na polu za oknem połowa tego, co ma być, czyli szesnacha i 89% wilgotności. Kot Marian śpi i się nie rusza się. No, ten to ma dobrze. Niech śpi, niech się ma dobrze. Pani Beata jest z nami na słuchu. Kłaniamy się. Pani Agata z Krakowa zagląda na apkę. Jeszcze nie. Człowiek zaspany, więc wyglądając na termometr też jeszcze nie. Za okno na pole też jeszcze nie. Ale Kraków na słuchu pod kordełką. Gorąco pozdrawiamy. W południowej Wielkopolsce mocne 17 stopni, trochę chmura, zapowiada się piękny dzień, tym piękniejszy, że spędzam go właśnie z wami, z trójką. Pozdrawiam dla wszystkich, którzy słuchają budzika, czekają na 7:00, by podążyć do domu. Nocna zmiana to kiepska zmiana, ale najważniejsze, że już zaraz weekend. Takie pocieszenia ślę z pozdrowieniami pan Piotr. A jeszcze, jeśli chodzi o wartości temperatury, a na hali 30 stopni. Ostrów na słuch. No tu głupio by brzmiało, by powiedzieć gorąco. Pozdrawiamy. Ale to już z górki do nocnej, końca nocnej zmiany. Niecałe 2 godziny. No tak, no, przed 7:00 to jeszcze jak się zbiera. Przecież to 2 godziny, przyjmijmy. Na dzień dobry, pani Aneta z Jordanowa jest z nami. Pani Aneto, proszę się trzymać. Sygnał od pana Rafała, stolarza z Bielska-Białej, przy warsztacie 17. No i również gorące pozdrowienia dla innego z kolei, dla pana Sebastiana z wyspy Finn. Długi Moon na pewno się ucieszy. Stolarze pracowali w Kopenhadze 2,5 roku i gorąco pozdrawiają. Fionia też na nas uchu zapewne. A, i pani Ola, ta z Leszna się odezwała, choć od czasu do czasu stybingi właśnie. I jest. Zaliczamy do dzisiejszej krajowej korespondencji. Pani Ola z Opola meldunek sprzed lustra podczas malunku podsyła i przypomnienie, środa minie tydzień zginie, na liczniku 14 stopni. 14 to nawet nie ma połowy z tego, co dziś ma być tamże. Kłania się pan Paweł z Wadowic i dopisuje do listy dyszcz na trasie Dyszczy, Wadowice, Kalwaria. No taki na śniadanie, niech i będzie. Kapuśniaczek. Stacja Stare Pole na nasłuchu przez całą noc. To od pana Darka sygnał o tym, że za oknem ponuro, deszcz siąpi, słońca nie widać, a na torach 16,9. Tyle pokazują czujniki. Sama szyna ma tylko 13,7. Może jakaś grzałka by się przydała. Podpowiada tak nienachalnie pan Darek w ostatnim sygnale krajowym. Tak sobie pomyślałem, gdyby tak podkreślić rankowi. A ranek podkadradł niedźwiedziowi. Mam nadzieję, że państwo wiedzą, o jakie nagranie chodzi. Kto może, robi głośniej. Ed Sheeran, Bruno Mars, Chris Stapleton. Taka grzała na dzień dobry. Wydaje mi się, że nagranie nowe i spełniało także kryteria tejże właśnie grzały, o którą prosił m.in. pan Darek. Stacja Stare Pole na nasłuchu. Kłaniamy się i oby do końca szybciusieńko i gładko nocnej zmiany.